adana ra gis nañu ñun yàlla taxalluma taxalluma ci ka sa wëlbatiku kanam ci samaay ci asamaan si falan wàll yenn ko danañu la méngale xebla tan xebla tardaaxa boo ci boo xëy di nga ci kontaan ndax booba bi mu jublu baytul muqaddas it gis mu ne mu nga naan yàlla defoon yàlla digal ma ma jublu waat kaaba ndax gis na yàlla ak fay digal sañu sañu la bañ waaye kaaba gaa gën a nekk ci xolam ndax moo dim réewam ci fa la xam léeg-léeg muy xool kaw asamaan ne siiw wax yu wàcc ci moom te moom man la xam te wax yu wax yuwuñu borom bi nag nekk gis nañu ngay wëlbati sa kasa kanam foo toll di xool kaw asamaan si danaa la méngale xeblo boo xam ne di nga ci kontaan ba wàlli wëlbati lu wàcc ak sa kanam satral masjidul haram jëmee ko ci jàkki kaaba bi jàkki màkka mooy masjidul haram ci julli tey waxee sama kutu fu ngeen fu nekk nag ci àddina si yëpp nag fa wàlloo na ngeen wëlbati méngale wu jëwakum seeni kanam satrahu ca wàllu masjidul haram mooy kaaba bi fii nga ne si madina na nga léegi boo julli na nga jublu kaaba bi fu ngeen mënatee nekk ci àddina si ngeen julli jublu leen ca kaaba bi mais boo ne woon ca dëkk baytul muqaddas sax boo julli kaaba nga war a ñu mu war a kaaba bu ñu ko dee julli ak ndomba lañ koy war sàpp sa nekk sàpp si guddee ni ko comme lu kaa féete booru saw suñu xam ne yëpp penku lañ ko féetale ndax kaaba gaa ngi du féete penku loolu tam naa nga yaa ngi jublu penku waaye ñi nga xam ne seen i dëkk nga féete kaaba ga penku seen jàkk yëpp sawu lañ jublu ndax kaaba gaa ngi leen féete sawu ña nga xam ne dañoo nekk bëj gànnaar kaaba ga seen jàkk yëpp dañu daal di jublu liñ tuddee bëj seen ci noonu boru ndijoor ñi féeti boru ndijoor seen jàkkaay fi feeru càmmi ña ne ci biir kaaba di julli nag dañ koy war a ndom ilimaa ji nekk ci buntu kaaba bi moo tax dañu jàkkaar loon ndax mooy xeble bi moo tax ñu ne sib nañu ku yëg ca kaw kaaba nga di julli boo xasee yëg ca kaw kaaba koo jublu amatoo jublu waay boobu dañ kaa sib kenn mën waru faa julli kaw kaaba bi ndax amoo koo jublu mu ne fu ngeen mën a jublu loolu di julli rek mi ngeen jublu ci kaaba gi inna la sina naka gaa ña nga xam ne uutu joxef na leen alkitaaba téere ba mooy ñi jàng tawraat ak lin jiil la yaalamuuna xam nañu ne annahu naka jublu kaaba ga ci julli alxaqu mooy dëgg mu xam nañu mi rabbi mu tukkee seen borom mooy dëgg gi jógi jógi seen borom ndax looloo nekk seeni téere ci jàngoon nañu ko itam wa ma laaw déet yàlla bi xaafilin muy aji bàyyi amma ca la nga xam ne yaamalu na ñu koy jëf wala daamalu yéen a ngi koy jëf ndax kooku dañ ko jànge yaa la mun dañ ko jànge taax la moom alxuraan dafa bari yu bari moom diggante yaa ak taa moom bari na lool ay ki noo ci dee jànge nag baax na jàngin la bu nee taamaloon julit ñi lay waxal bu nee yaamalu na yahuti lay waxal yàlla du bàyyi li ngeen di jëf yéen julit ñi yàlla it du bàyyi la ñuy jëf ñoom yahuti lañ def yëpp yàlla takk na ko dina ko fay moom tawreet lanee la mun a xam nañu ne ànd woo naka jublu yi ngeen di war a jublu kaaba gi alxaqu mooy dëgg ga min rabbi mu tukkee seen borom wa ma laaw déet yàlla bi xaafilin muy bàyyi amaa taxmaloon li ngeen jëf ci lu baax yéen julit ñi wala in ataytaw kiñ naa ne ndem andil nga la siina ñi nga xam ne ah uutu joxe ñu leen alkitaaba tawreet bi kulli aayat bu leen boo leen andiloon bépp kéem tànn bu wane ne li nga def dëgg la maa tabi wa du tax ñu topp mukk xibla daka sa xibla bii mooy kaaba du tax ñu jublu màkk moom loo leen mën a jox ci àddina ci tegtal du tax ñu nangu boo baa te ni ñu déet yow it bi taa bi ngay topp xiblatum seen xibla dootoo topp seen xibla mukk wa maa baandum déet lenn ci ñoom ahlu kitaab bi taa bi di topp xiblata baax ni lenn xibla ñenn ahlu kitaab ñaari xaaj lañu mooy chrétien yi ak yahuti chrétien yi du ñu topp xibla yahuti yahuti topp ñu xibla chrétien yi wala ineen tabaxta ndem topp nga ahwaawam seen i bànneex bu du leen neex ba tax ngay jublu seen xibla min baax di maa ginnaaw ba nga xamee ne jaa ak dikkal na la mi ne almi cib xam-xam lii ma la wax muy lu wér ci péng leer la nañ boo toppaatee seen bànneex innaka naka yow in isan kooku booba day la mi ne saalim tooñ nga bokk nga ci way tooñ allasina gaa ñi nga xam ne nag aatay naam jox naa leen alkitaaba téere ba muy tawraat yaarifuunahu xam nañu Muhammad dama yaarifo nañu xamé abnaam seeni doom nañu xamé seeni doom di ki moy diw nonu ñu xamé Muhammad im a Abdullah ibn Salam ba mu tuugel wax na ne xamone nañu ci ciow tawret melo Muhammad xamone ñu ko deug deug xam nima xamé samay doom nima xamé won Muhammad sa xamé ko ni samay doom ñun ñepp ko xamone waye nak ki ñaan gogo fi nekkon rek motax mu ne xamnañu li xamnañu Muhammad ñu xamé seeni doom wayna farixa nak kurel minhum ci ñoom lakuma dinañu neub al haqq deug dañu neub melo wi yalla mo na xamnañu al haqq deug mi rabbika mu ngi tukay sa borom wala takuna na bol nek mukk min al munkarin bok ci way ci sakay wali kul ñepp ñel ni bepp xet mi cetum xet la wo mom yalla mu waliha mo koy mengale xet la bobu xet wu ne am nañu xet la bu mu leen mengalel fastabiquna ngeen rawante ngeen jekante al khairat yi wi yene jekante def lu bax ayna ma takunu fu ngeen fu meene nek yaati bikum yaali dina len andi allah yaali jameen mbole sen taxaw len yawmal qiyam inna allah naka yalla khadimun aji atan la ala kulli shay wa min haythu kharajta fofu genne ci sa dekk yi ba walé na nga wolbeuti wacca ko sa kanam sa dara ma ci di jameen ci walu jakk ji al haram wa innahu naka mom lal haqq moy deug ga min rabbika fu tuké sa borom wa ma allah dit yalla bi khafil moy bayyi amata mul li genn di jep o min hajtu khalat fofu genne fo walina nga wolbeuti wacca ko sa kanam sadra majid al haram ba am tu naka ayon ngir ñu xamne li dogu la ko xey dotu ci del ginaaw waye suma kuntum ngeen ku nek fo walu ngeen wolbeuti wujjo bu ci kanam sadra jep ci walu jakki li allah yakone ngir baña nekali nas ñen nit ni moy yefote ko yefari al hujjatul awlay bu ñuy dal ale ko ci yeen ngeen ñu baña amulay ci ku seen kaw illa allah illa la sen luma ñexé sala mo dañu togn ñun ci ñom wala taxawum ñoñu ko nak di wax lu len neex bu len len ragal wax saw ni ragal len ma man ngeen xamé li moy deug sax len ci deug len falé ken wali utti madina yi motali niyamati samay xewal alaykum ci yeen wala alaykum ndax di len tahtaduna ngeen gud gindiku jëm ci deug kama atana nak ñu yone fiikum ci yeen rasulun ab yonante minkum bokk ci seen xéet yatlo buy jang alikum ci en ayatina sunu alquran sunu laya way sakikum dana len selal la ba len bugen genn ci kefer way yuallimukum dana len jangal alkitaba alquran wal hikmata kham khamu njariñ ba ci ne ci bir way yuallimukum dana len jangal ma lo xamne lam takunu nekulen wuk taala mo dor ko xam wasquruni dilil may fataliku ci top dima top ak julli ak saba dilil may fataliku ci julli ak saba ak def lu limay digle askurukum ma fataliku le ci fayle wuyu len defalen li ngeen bëgg motax yonent bi wax ne ku fataliku yalla ci xelam mo yonent bi mu ngi wax ne yalla ngi wax ci hadithul kursi ne kuma fataliku ci xelam dana ka fataliku ci sama bop kuma fataliku ci bolo yi dana ka fataliku ci mbolo mu gën mbolo tudda yalla ci wet ak tudda yalla ci wetali mune waskuru li dinil ma gërem sama xéewal yi wala takkuru ci bulen sakk sama jëf ya ayyuhal ladina yeen ñi nga xamne amanu gëm ngeen asta'inu de len dimbaliko ci am top yalla bi soppi ci muñ de len dimbaliko muñ wa salati ak julli wa salati ak ñaan ndax salat day firi julli day firi ñaan dimbaliko len ci muñ ak ñaan dimbaliko len ci muñ ak julli inna laka yalla dimbalam ma asabil mo nga andak way muñe ku ñu abuñ kat ñaar du gaaw am dimbalam yalla ndax dimbalam yalla mu ngi fekk aji muñ lay andal wala taxunu bu len wax liman ñeñ nga xamne yoxtalu def na len ray fi sabile ci yoonu yalla bu len wax ni ñoñu am waatul ay del ay way del lañu balli am ahyaa way dundal lañu ak nga xamne dañu leena ray ci jiar bu len wax ni deenañu ñu way dundal ndax seen ruh ya ñu nga ca rokki picc yi wert yo xé dañu naaw dem ci diri aljane bu len ko sopp ñu nga ko lolu nak ja ñi nga xamne ñoy ñi alcorane doon wacc ci ñom gëmoon nañu ndax amoon nañu gëm waye ko xamne ki nak bokku ci julli ñi jaxalon nañu wéddu won nañu ñi ni lolu mu wax naka lay mëna amé ndax nit ñu reey naka lay xaje ci rokop ci né déw ñi ñu nga ci rokop ci lolu naka lañ ci xaje waye alcorane jamana kay fi ñun suñu jamana ji mëna ñu ka gëm ñun ñi nga xamne dañuy tukki dugg ci ab avion boo xam juróomi téeméeri nit nga wala ñaari téeméeri nit avion am picc la muy naaw ñuy dox ci biir dox la ay lekkaa ki naan ci biir idaagu dina jox ngay tëddaa ka taw toog xam nga ne kon bu yàlla nee booy geeñe ñu nga ci rokki picc war ñu koy mën a gëm ñun jamono jii mënanu koy dégg kon lu neex a dégg la léegi alxuraan moo tax nga xam ne waxi yàlla la jam lu jamono yi mag ñëw tolloog moom waaw loolu moom xam naa du dëgg la moo tax mu ne waj dund lañu walakin la tasurun waaye da ngeen kaa yëgul yéen nañuy dunde ngeen yëgul wala natlu wan nakum danan leen nattu bi sayin ci def mina xaw ba jim tiit war juumay ak xiif mooy pekkoor bi wa nax seen ak manqui minal am waat ci alal mooy alal ju ñeew ji wal an fuseeg manqui bakken bakken yu wàññi ko bu samaraat yu meññet garab yi amul meññet yooyu yëpp ne ay natt la yoo xam man yàlla maa leen ko teg ngir seet ba xam fu seen gëm toll ndax bu neexoon yàlla naataange rek yam benn pekkoor du am bu neexoon yàlla it alal ji dafay dugg kenn du ñàkk bu ko neexoon kenn na du xiif nee na maay indi yooyu nag ngir ko nattoo julit ñi ba xam fan la seen gëm toll ak ñi may jët ci ñee di leen rey wàññi ko bakken yeeg wàññi ko alal ak meññet mu ñàkk meññ waaye loo ci man doomal bashir na nga bëggal saabirin way muñ ña ca natt yooyu na nga leen bëggal ne danañu am àjjana xale seen mooy ñi nga xam ne ida asaabatum bu leen jotee musibatul musiba benn natt bu leen dalee xaaloo dinañu wax ne innaa naka nun lillaahi ñeel nanu yàlla nun ak moomeelalu goo xam yàllaanu moom kenn ku ne sax moomeel sañ nga caa jëfandikoo lu la neex ñi nga xam bu ñu natt leen natt dalee ñu xam ne ñoom moomeelu yàlla lañu comme yàlla leen moom nag bu ko neex defe jëfandikoo ci moomeelam ñii wax loolu ne innaa naka nun radioon danañu dellu ilay ci yàlla ñooñu dee na nga leen bëggal ne ñooñu danañu dem àjjana te luñu bëgg danañu ko am moo waral musiba bu mu dal loolu moom la yàlla santee moom mu nga war a wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun musiba mu mën a doon rek moo xam bakkeen bu la wala réer la wala lu mën a doon loo dal rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nga ko war a joytoo ci yàlla mu ne ñi nga xam ne bu leen musiba dalee ñu wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun oulaika ñooñu day alim nekk ni ci ñoom salawaatun samay xéewal samay njëggal nga ci ñoom mi rabbi mu tukkee seen borom warax ba tun yërmande mu tukkee seen borom nga ci ñooñu oulaika ñooñu xum ñoom almuhtadun mooy gars yi jub ña waaye gars yi gindi ko ba jëm jub inna safa daj wa ñu wax safa wal marwa taag daj wa ñu wax marwa ñaari dat la ñu yoo xam ne ñu nga camat safa ak marwa min shaairillahi mu ngi bokk ci mandargay jaamu yàlla jàmmu kaa yàlla yi ci lañu bokk fa man hajja ba tax na képp ku aj albayta nekk bi aw ixtamara wala dafa umraw ku aj màkk wala nga def umra fala junaha alayhi lu bàkkaar ci moom an ya tawafa mu wër bihima ci ñoom ñaar daw safa ak marwa maanaam ponkalam bokk ci ponki aj kon képp ku aj màkk ndax jàmmu kaa yàlla yi ci lañu bokk war nga leen wër ñoom ñaar juróom ñaar yoon seen diggante wa man tatawaa ku coo barewuna xayran aw yiw fa inna laa anaka yàlla chaakirun aji sant la jëfam alimun aji xam la mu def inna la seen naka ña nga xam ne yàkk mu ne ñu ngi nëbba nit ñi maa ansal naa la nu wàcc mi la bayinaa ci ay lay yu leer ñu koy nëbba nit ñi wal ko daal di nu wàcc ci jub ñu koy nëbb min baa di maa ginaa ba nga xee bayinaaw leeral na nu ko di naa si yenn ci kitaab yi ñu téeg yahuti nag sawat doolu laaye ko mu wàcc ci yahuti ndax melo yonente bi dañ kaa mag dañ kaa def ca taw ret melowu leer nañ na mu mel ñu ne bëri ko lañ ca mën a farfar ñu ko lañ ca mën a ñu ne bëgg bañ kaa wax bu ñuy wax duñ ca dañ koy tëpp mu ne ñooñu day oulaay ko ñooñu yal anhum rëbbana leen allahu yàlla rëbbana leen allah inuuna malaaka yi rëbbe rëbbanañu leen illa la seen lu may ña nga xam ne taabo tuub nañu waasalahu te ñu yéenal bu bayinu ca dañu leeral la ñu nëbbo oulaay ko ñooñu atuubi dinaay nangu tuub àllim ci ñoom waa naa man tawaab may nangu waa kon tuub arahi may aj yërame ji lépp lu nit def te yàlla di ci tëkkoo bu ko yàlla dimbalee rayu ko ba am xeem del siwaat mu delluwaat ginnaaw tuub ko it yàlla nangul yàlla bu baax inna la seen naka gaañu nga xam ne kafaroo weddi nañu wa maa tuub dañu dee wum noom kubbaaru ñu di ay yéefal weddi nañu ba nu deewaate kéefal oulaay ko ñooñu day àllim nekkañ ciom lanatulaay rabum yàlla wal malaayka ak rëbum nit ñi wanaa seeg rëbum malaaka yi wanaa seeg rëbum nit ñi ak ñëpp xaalidi mbir mu ñuy génn fii xaaraa ca biir rëbbama du ci jóg na laa yu xaq bopp deeful waaye fal anhum ci ñoom alasaam bugal bugal ko duñ ko waaye fal ci ñoom mukk wala mu déet ñoom yun daroon ñu di leen xaarit ñu leen muñal wa ilaahukum seen yàlla ilaahun yàlla la waaxi ko di benn ndax bañu ko waxee ne que yow Mouhamad nam nu melal sa borom bi nu mu mel ban yàlla la yàlla bi nga wax ne moom ngay jaam ban ci yàlla la ndax ñoom dañu bari ay yàlla mu leen sa mu leen seen yàlla yéen ñëpp benn yàlla la laa ilaah amul benn yàlla bu ñu war a jaamu ilaah wala lu moom arrahman mooy ki yéen ak bi nekk ci addin si yëpp mu leen xeewal arrahim mooy ka koy topp àllaaxira mu yem àllaaxira ka doon topp ci addin inna fi xalqi samawaati naka bind gi mu bind asamaan yi wal ardi bind gi mu bind suuf si waxtilaafi layli wa nahaari yoogi guddi jóor bëccëg bëccëg ñëwee dem guddi wuutu ka guddi ñëw dem bëccëg wuutu ka wal pulki gaal yi nga xam ne nekk yi la jëriñ fil bax ñu ngi daw ci biir géej gi gaal yi toll ne ay montagne nekk ci biir géej gi te diigu ñu di daw bi maa ci loo xam ne foofu dafay jëriñ naa sa nit ñi wa ma ansal ak li nga xam ne dafa wàcc allahu yàlla mi ne sama ci asamaan si min maa muy du am ndox ab taw fa ax yaa mu dundal bi ñuy ci taw boobu al adda suuf si mu dekkalaat suuf si ci ay gàncax baax dama jaati naa bi suuf si dekkooree ba dee wa basa mu yulli mooy mu tasaare fii xaar ci biir suuf si min kulli daabatin ci bépp daaba buy dox wa tasrifi riyaahi ni muy soppandikoo ngelaw yi ngelaw yi jógi penk jëm sow yi jógi sow jëm penkoo yi jógi ndejoor jëm càppeñ ak ni ñu safaanoo wa saxaab niir bi nga xam ne almustaxr daf kaa tàggat bay na samaa yi wala ardi mu nekk diggante asamaan ak suuf di daw te dal tëyu amul ay jàppkaay ba tëye yi mu lim yëpp la aayaatil ay kéemaan lañu li xaw mi ñeen aw nit ñoo xam ne ñàkk loon xellu nañ wa mine naa si am na ci nit ñi man ya tax si koo xoy dafay jàpp an daalan ay ndend mi duni laay bàyyi fa yàlla dafay wut yeneen yàlla bàyyi fa yàlla mi bind yu xi mu ñu waxee ndend yooyu bëgg nañu le ko xubilaay nañu bëggee yàlla ba li ci ne gaa ñi xam ne aamanoo gën nañu yàlla ñoom achaque ñoo gën a tapp ba di tafeel li lay ñal yàlla na yéefal yu bëgg seen yàlla yooyu wala tar walaayib wala tar doon da gisoon nga ay boo gisoon yow Mouhamad li si ne gaa ñi xëy sala moo toon nañu gis yaraw daba jaan jamono ba ñu gisee alasaab bugal nga ñu xam ne anal xuwata naka doote li lay ñeene yàlla jamiya bis boo xam ne bi mbugal wàcc na yow nga xeer boo gisoon booy tooñ ne keroo ba ñu wóor ne yàlla yor doole da nga xam ne dinañu rëcc rëcc boo xam ne gi xam ne xëlle ci caaxaan lañu nekkoon ndax jawaat bi daf ko xas mooy jamono ban la moo ne istabarraat jamono ba nga xam ne dana dejtalu la seen ñi xëy tubbi wax toppoon nañu leen seen kilifa yi nga xam ne dañ leen doon réetal ñu toppoon leen ci ànd leen defal lu ne defee ne manal nañu leen dara kéroog gaañu ñuy toppoon nañu ñooy dejtalu mi nga seen dañ leen xëy taboo ñoo leen doon topp kilifa yi doon topp ñooy génn ci ñi leen doon topp kéroog jamono boobu ñooy génn ci ñoom lu tax ñu doon topp ci àddina leen defal lu ne te ci caaxaan lañu nekkoon ñu ne boobu ñuy déj ci ñoom xadraaw dañoo gis alxasaab mbugal ga dañoo gis ne jàkkaarlo mbugal woote nañu fii lañu jëm ak ñeneen doon topp fii tey yéen a nañ ci yéen nga tey li nga xamul ngeen ci caaxaan laa ne ba taxar daax tey topp miim ci ñoom alxasaab woor yi loolu ñuy war a jaar ba war a maa def lu baax wala nga tuubaat wala nga tabaata la nga def war topp na kenn manatul aw koo dabee dara lan la gaañe toppoon nag la ñuy wax lu ñuy defal ñi ñuy toppoon dañu génn ci ñoom ba xaana wax na defee li nga xam ne itta boo toppoon nañu ñu nga naa law ànd la naa karratan bu ñu manoon delluwaat addina law ànd la naa karratan ay aka neexoon nu ma ne dellu addina ko ne te baro amin mu gidd ci yéen ñu génn ci ñoom kamaa te baro omina ñuy génn ci nun kay ji dana ge bàyyi woo ñëpp topp leen ñëpp fi ngeen génn ci nun waroon na mën a dellu addina mu génn ci yéen fekk doon sotti gisaa di gana ko noonu lu tax jur yi nga leen ne woon allahu yàlla amaatu seen jëf yëpp ñu leen nañu toppoon génn ci ñoom amatuñu fexe ndax boo demee fay fay na ko koy fay ci nga xam nga jox wax lu moy fay ko man la tan ñu na ka ñu del wax adina wax na may lay ak ci ñu ko ndax ñi manon nañu leen nax sax wax leen nga xam xaba de ba ko ñu ba tay ñu ñu ci nekkay borom bi ne wax na ngi xaar ñi ne mi leen nar ñoom ñepp ñu do ko fam ñu leen do ko ñepp ñu gëna sawar defar lañu jëf motax do mu adam bu ne wax na am ak xel loy top nga xam li ngay topal bu doon loy def nga xam ko koy tek ndax kat yamul xam yalla ni ak ene li ni moy xew xew ya ayuha nas yeen nit ñi ku do lek leen ñu nek ñaafil ak ni nek ci halal moy lu lew tay ma te tey mu ne ko def ci ñi nga xam ne dañuy arabe den ko lu yalla daganal lepp lu yalla bind ci saadu dafa dagan ba kene arab di wacc ci mo lu yalla bind ci saadu moy dagan ba kene ab laaye wala ab yef yexal di wacce ne nangam aram lu yexal ni yexal na aram na rek dagal am ñu xani fekk lu rew ñu ne ñu la kay arama la seen bu man dootuma def na dootuma lek nangam dootuma na nangam yal arama lu yalla nek lekel li yalla wacce su semu lew bo ci arama seen bu ko dara lu koy yalla arama wala ta tagu to bu len ko ko wa shaytan ñi shaytan yi yoni shaytan ko ko ci tok إنه نك شيطان العدو أكن لكم في الكفر لكم يلد إنما يأمركم كما شيطان تفلين ديجل يسوي جد لبن كثر يلد ديجل كل بس أي أكس وقت يبون أكتب يبون واتقوا أن جندوا على لا إشي لما لا تعلموا تجين خمول لون شيطان جل كيدك نفلول يا أخي بكاي بكاي بكاي دكني بكاي بكاي شيء من بكاي نبي نفلول بكاي تاريخ بكاي من لا إشي لو خمول بكاي يا لو خمول wax yalla lo xamul nak setan ngay digal nit mu koy jaar rek ci bëgg dara ja bañ wax ni man reet dan reet ma dafa yalla rek moy jexé dara reet way da ene la buñu leen waxé ni ci wax ci ci xaar yi nek ci sabu ngeen ko ma anzal la li wacc yalla wacc mu topal sa bañ ko bakke topal li yalla wacc koy atté top ci xalo ñu ne ban li am ñun nekkal bu gënë topp ma alfayna la nga fekkoon aabaana aaday ca loolu aabaana aabaana suñu bàyyi suñu imaam yi ñu xamoon la ñu topp loolu la ñuy wax ñu leen topp leen li yàlla wàcce ñu ne noonu ñu fekkoon suñu imaam di ko topp la ñuy topp waaw boo fi wax da wax ne aw alaw kaana aabaahum laa yaquluuna shay'an wa laa yaqiluuna ba tax bu fekkee seen i bàyyi laa yaquluuna xelloo ñu shay'an dan wa wa laa yaqiluuna gindiku ñu la seen i bàyyi boo def la ñuy def masalan ku bàyyi doon ak doon ci mu ngi mel ni misal ko xamne yen ak dafay kekk bi ma ay mo loxe du dekk billa tu'an moy wo woni da ak yo wor ba bo xamne bi dafay waxo jox ay limuy wax mul manam ni loxe dagay ni samay di woyé seen nak wala ñi ngi ñi ngi di xajé ci kaddu waxo du doon kaddu nit ana ko songu xajje buñu koy xajje bo xamne bi doon baax bo xamne bi baax ko am maana la mo ne gaay nga xamne pour jur ko na xajje bu rek gaay nga xey nak ñi ngi dañuy reddi mu ngi melni ko xamne ki da ngay wax ko kaddu waxe xamul lo nga wax mu do lu may topando rek suñu ni tax lu bo ñu dekk bu ñu lu lañu bari ñu mëna wax dekk ñu ñu ku mbali ba ñu mëna gis dekk ko mu la xamne lu am xel kon nak xel bu ko yalla bindé ci nit da ci xamanté xalaat lu rafet bu koy jox lu koy jay ci tay ak ci ak lu koy jay ëlëk ya ay xalé ci nay yeen gañu ay amno bu ngeen yalla bu ñu lekkale ni sayyidati ma ni lay way tay la nga xamné ara mo na mo tegal na leen lepp lu leen wëtegal dem lu tay bu tay li moy no xamné li xel nangu na ne nit wax ka jëfëndiko di na lekk lool bas ñu la ngeen ko ko ngeen gërëm di lay ñal yalla li mu leen dagana ci ngeen mu ka jale ñoo ni ko tum nekk ni tambu di jaf yi yahu yalla li yalla aramal kay mu ko do wax mo ni ina ma harama xama ni nga aramana alaykum ci al mayda be met lepp lu metti mum yalla aramal nak yeen di ci bu nek lek ba dama def ni rek ni sanni ni ko ci dina ci na xane ko digir yara ko dama ma ko ak dama ma xoot moy def yo xane dafa yeen ci nit bu ne dafa yeen ci baye ak ko man di yeen rek wala bu ko dere dara muy dal jeyu masuk la wala muy ñu jappé dara kéte ci yépp masuk la té ci mu masuk na moy bayi ma yàggo dere de sax jaxasoo yàggoo te biir boobu doolu dere moo dagal ndax te biir yàggoo na rek waaye fekk dere bu génn ci jëmma rek booba mun nga wala bañ deree la génn yul rek aram na yooyu dere aram naa leen moog mi dañoo yàgg wala mul xinsiir yàggu mbàkko aram na ci yéen ni mu arne méti arame bu ma ak laxe bu xi lepp téesna bi ñu celoo la jaxay laa ci dëgul yàlla bañ tay ray dañ jàng dëgagul yàlla mooy li ñu ray ci xi nag wala leneen loolu aram te ñu ne wax dootu leen dellu wax mukk di jaamoo xeer wala garab waaye de di ngeen di jàmm loo xay da ngadan fay nekk xewet mooy jàmm bànneex ki jàmm na nag am na ñoo xam ne dañ koy jàmm lu mel ni ay góor ñu ray waxtu rada ñu baa da lootloo maanaam dafa am lu pexe ñàkk a pexe mooy waxtu ra mooy la baaxante teewu taxul mu lekk ci wala xaali jàngat jéeg bi dara taxul mu lekk ci wala maa lay jël bakkaar ci war mooy boo xëy dem gaa dem ba boo lekk bu dee ndax amul kenn nag lu lenn loo lekk lu meññeen suuf kenn man laa sarax yaa ngi ci man ni moo xam ne suufi nit suufi dara la loo mën a lekk métta nga ba gis dama yoon may na la nga rawale ci sa buru ba génn ba loo amee lu lekk nag lu daal di araam daanga tax nga lekk di mën a yoon a yoraale ci sax boo gisee lu lew nag laal nay araam ba bàyyi waaye boo xam ne kii nag loruwuloo boo xam ne ki dangaa loru wala te gar taxul te jàgga yoon taxul nga def rek boobu bàkkaar nekkul ci lekk dina laa xam ne yàlla xam nga ci laajoon la ci boo xam ne kii loroo tax mu lekk rahim aji yëpp la ci ñoo xam ne nii ñu ak loroo tax ñu jëfandikoo ci dina la ci nekk na nga xam ne yàgg mu ne dañu ni danañu ne ba naa am sa la loo xam ne laa ko yàgg ñu bi ci bi waaye soroon dañu jënd bi ñu ci loolu ba mën a jël xaleel bu néew mooy dañ leen a jar ba tax ñu ne ko dëgg la bu laay ko ñoo ñu de maa yàggul lekk lu ci boobu seen sabab seen yarab seen biir yooyu ak lenaa lu mooy sabab yow mi ñu jar ba tax ngay bàyyi jëngal ànd bi ci wax mu ngëpp loolu ñu la jox day safara may lekk wala yu kàlli ñu gën wax ak ñoom allahu yàlla yow xaqiyaam ngir te meet leen ñi yàlla wax ak ñoom ñooñ ko da leen wax ak ñoom bee debaat ngeen mere leen wala yu fekk ñu leen seelal mukk ñu leen laabal bi ci seen bakkar yi mooy di leen jëkkat wala ñu leen àddaam mbugal alim bu metti bi bu laay ko mu ne ñooñu la jël ma ñeexe di karaw dañoo jënd àddalaa di réer dëkk daal dañoo jël ci seen bëgg njaay bi jël jënd ba réer wala saa bi sax dañoo jël jëkkalu yàlla njaay bi jënd ba mbugal waa ba maa ak waru ala naar ay ñooñu gën a mën a mun si war kenn gën leen a mën a mun si war waxu ak wax joxee waxi dii yi lañ koy tudde ay kay safaro àddina yi moom bu ci def sab loo xam ne benn fan ba mu yàgg li nga xam ne metti def de safaro alaxira di ko fi ni mu ko di tàng nii kenn mënu kàndi sal kenn na mënu kàndi sal daali ko loolu ko am na la ànd ko yàlla na sara dafa wàcce ak kitaaba téere mbir ak ànd ak tëkk ñu bàyyi kat ëpp seen seen i bànneex bu indi na si naka gaa ñu xam sara boobu te ñu wuute nañu ci daal ci téere bi ñu wéet ñu wuute ci alxuraan bi moo yëfoo ci ñu wax ne yëf rek wax boobu ndax ñii dañu wax ne alxuraan yi ak way la ñu naan ñi war la ñu naan ak bu xaar la ñooñu ci wuute la ci xaar ñu ngi ci yoo baaxee nañ ko sore seen ko mu wut la ñu waroon a rey nit xisaas tax fiifun ak woyafal la mi rab bi ko ngi tukkee seen borom war a mu tukkee yërmande ci bu tukkee seen borom ba ma ne tada fu njalgati na ginnaaw bu mu jéggalee nag baada zalik bëggul yàlla it bëggul nga jéggale ba noppi ginnaaw nga jalgatiwaat ne man jéggale naa duma rey waa ji rey sama bopp def naa ko dee ba muy toppatoo dee di ko def nga dee dox ko ginnaaw rey ne ku def loolu de waloo ñeene ko ansaabu mbugal alim gu metti wala ku ñeene leen fi xisaas ci xisaas xayaatul dund baat bi moo dal ci kaw ñi nga xay dañu wax ne lii leen lislaam sante dafa soxar wala ku fi xisaas ci xayaatul xisaas ci ngeen di am ak dund bu ñu waru di ñoo tëral lu waa boo xam ne ku rey nit dañ lay télévisé rey la ñëpp di la jàkkoorloo ñu rey la nit ñi dañ ñu tëdd seeni néet ànd ak seen xel dal waaye bu fekkee dañoo rey bu ñu rey ci tey dañ lay tëj bu yàgg balaa yàgg ñu génne la ngay taxawaal rey gi di fi jóg ndax kooka ay doom wala ay mbokkam bu seen xol futoo man laa rey kooka bu yàgg ay mbokkam mën naa rey kay ay rey du fi jóg mukk moo tax rey gi nag ci ngeen di amek dund bu la wóone boo rey dañ lay rey doo rey di nga fi gis sax ci misaal ci Sénégal am na ci gox boo xam ne dañu wax dañoo am gàllaa ci yoo xam ne boo ko takkee bu ku la door day dafay daatu di say ku la door daa ku la door daatu di say dootul man dañu di kaddi kaddi te ñu bari dañ koy takk ci ñoom ni ca kër ca dëkk boobu nee ñu xuloo bu fa amee day jox xar bi waaye kenn du door kenn ndax day day xaw ku dóor sa borom daan dañu jox xar wet di waxante bay jox xar bi waaye kenn du door ci la ngay xamee ne bu ñu ne woon ku rey ñu rey la kee dootu rey nit wala ko xisaas xayaatul xisaas yi ngeen di amee dund yaa ulil albaab yéen borom xel yi ah boom ngo ndax dañoo xëy ku leen door am na xalaat ne lu lay dal moo tax yàlla li mu tëral rek ci la jàmmane laalu ko ndax te leen taxoon ngeen am ragal yàlla kutiba dogaleef na ali farataaleef na alikum ci yéen isa xadara ndem teew na ahadakum ndem teewee na ahadakum kenn ci yéen dafa jiital maf'ul bi almawtu mooy faailu mooy naay bu faailu kutiba naay bu faailu mooy almawtu kutiba almawtu alaykum kutiba alaykum isa xadara ahadakum mawtu almawtu mooy faailu xadara in taraka xayran alwasitu alwasitu mooy naay bu faailu kutiba dogaleef nañ ci yéen dénkaane isa xadara ndem teewee na almawtu ahadakum dogal nañ ci yéen dénkaane ndem dee teewee na kenn ci yéen mooy buy bëgg a dee farataal na ci yéen ngeen dénkaane mooy nit koo xay dafa toll feebar ba wóolootul boppam xam yaakaar dafay dee mooy léegi daal diw nañ ko man joxal dama nañ ma joxal nañ ko joxal sama alal nangam bokkul ak testament nag testament moom araam na ci l'islam dénkaane moom yonente bi nee na ci su lusu alal lay génn ndax bokkul ak testament ndax dénkaane bi dañu cee sax alal ñetti xaaj buñ ko xaajee ñetti xaaj li nga moom ci alal lépp buñ ko defee ñetti cër benn cër ba booy dénk nañ ko jox ca lay bokk ñaari cër yi kenn nandu ko laal mooy dono bi kenn sañu ko laal ca ngay joxe kooy dénk bu jeexee nag boo xam ne bi ña ngay dénk mat na la ca des ñu del ñu door kaat dolliwaat ci ñaari cër yi bu fekkee ña ngay dénk al benn cër ba dafa jeex te ña nga dénkoon matul dañuy sompoo benn cër boobu waaye kenn du laal ñaari cër yi kooku lañ tuddee dénkaane ndax ay mbokk am na ci ñoo xam ne danañ sonn ci yow lool te yoon donna loowu leen te daañu sonn sëg dund lool tey ngay borom alal bu ko defee nga bëgg leen a dimbali ndax yow boo génnee àddina rek donna yi taxaw duñ sa duñ ko jox dara ku mel ni bàjjen ku mel ni say jigéen ñu fee da nga am i doom te ñu ñàkk ku mel doomi ndijaay léegi doomi ndijaay sonn ci ndijaayam lool te bu dee ay doom am waru doon ak ñu demee noonu ay mbokk yoo xam dem laa jigéen te sonn ci yow kooku lañu tuddee dénkaane bii dénkaane bi mu wax ci alquran nag dafa wàcc bi mirage wàccagul kutiba aleykum isa xadara ahadakum mawtu an in taraka xayran alwasitu in taraka ndem bàyyina al xayr xayran alal sob farataan ci im dénkaane lil waalide ñeel ñaari way jur nga am loo leen dénk wal axrabina ak way jigéñaale bokki jigéñaale bil maroof ci wiw nag xaqan bil mu dig dëgg àlla mu taxin way war way ñarag way ragal yàlla ya bii laaye nag man suux la dañoo man suuxal atte bi ci way jur kuy donn bàyyi ko nag ci mbokk yi dul donn ndax laa wasiyata li waaris li yonente bi wax ndénkaane kuy donn kenn du ko dénk boo amee nit boo amee say sa njaboot ñoo xam ne dañ la war a donn ñoom ñëpp ci yoon boo leen jëkkee génn àddina te am ci ñoo xam ne dañ lay dimbali lool taxaw ci say ax la nga bëgg a ñu ngi say taxaw ku dégg ba cëg am ci ñoo xam ne dañoo topp seen nafsul lànk duñ la liggéeyal duñ la defal dara te kat bu dee bu xisee am koo juróon ñëpp ca yem foofu ci dénkaane bi léegi nag la nga koy mën a dimbali mooy da ngay jël si alal loo ko loo ko may sa dund yaaka ko bàyyi may lay doon waaye doon dénkaane waaye boo may bu ma dee nañ may joxal nangam kooku yoon du ko dul nangu bu dee rek yoon da koy dellu si waat waaye sañ ngaa may sa alal nag ku la neex moo xam kuy donn la wala ku dul donn moom diw may naa ko sama kër gële wala may naa ko sama tool bële wala may naa ko sama bitig bële wala may naa ko sama nangam jële mu amu seede nga bind ka dara jotuma bi ma koy bind dara jotuma diw ko seede bu dee da koy jël bu noppi bonk bokk ña ca des donn la donn la waaye nag bu ma dee na ma joxal diw nangam nañ ma joxal diw nangam dee te muy donn ak ñeneen di donn dañ koy daal jëliwaat wala ci àll ji rek ñëpp yem ci moo tax waay moo tax ndax yonente bi def na laa wasiyata li waaris kuy donn rek du am dénkaane bàyyi dafa war a donn ndey dafa war a donn doom dafa war a donn jabar dafa war a donn jëkkër it dafa war a donn ñii dénkaane bi bokkuñ ci boo lay may da nga leen may sa dund moo tax aaye mirage bi mu wàccee rek la aaye bi man suuf kenn attetu mu dess nak bokk yi nga xamne ay bokk yi lañu te yoon doon lo wulen dañuy wax ne ayul nga jël sa lenn alal may ko sa lenn do waye aram na nga jël sa alal yi yépp may ko sa lenn do alal yi yépp ga bay ko kenn dara dessul bokk mo yoon daf ko téré señ nga ci jël nak lula neex may ko ca lenn ñen ñu bay ñen lo dagal na waye dagal nga jël alal yi may ko kenn wala may ko ñe bay ñi dess ba dara dessul bokum aram na waw ndenkane bobu nak bo xene bi ndenkane nak aji deji ba man batalo ko ka wetti ko ka wotte moy soppi ndenkane ba bandama sami'u gina bu mu dege ndenkane ba fa inma ismu khamane bakaram halal si yon warna nga xamne yu badilon ñoko wet ñoko wotte ñoko wetti ñoko soppi inna allah naka yalla samion aji deggal lepp lu wax aji wax jekki lamu don denk yalla degg nak alimun aji xam la yit ci fi kañu ko denk kañu denk it xam nak ndax boy denk ñaare dana am ko xam ni ci mbokay wala kilifa yi ko kané buma dé dal diw mom ngay kay wax ci mom nañ ma joxal diw nangam ak nangam nañ ma ci defal nangam ak nangam nañ ma defal nangam koko nga xay mom nga denk pour mu taxawul la sa ginaaw yalla xam na jëfam la nga doon waxit yalla degg na ka nga waxon nak nan lañ ma wëyel sama denkané bu ko soppé nak bakkar ba mo koy gaddu mom ndax légui lu bo degg ñu waxinté bu saxé aji dunda ko ci baye moy kañu denk légui mom denké né baye né déna ki kay wëyel nak moy ki mu baye ginaaw koko bu ko wëlbaté nak moy gaddu bakkar ba mu né ko man xafa ko ragal na min musin ci aji denké janafan ak jeng baye degg aw isman wala mu ragal ci aji denk ci dafa denk lo xey bakkar nga ci fa aslaha mu yewenal baynum kam ko don denk yewenal digante ba aji denk kan don denk fala ismaali bakkar won neku ci dafa xalaani denkane bi ak jeng nga ci ndax ni mu ko denké amna nu ko gëna jup mu jubanti ko boko ne bakkar ci ne inna la naka yalla xabuul jegal akon la rahim aji yermila ni ñi ñepp ci ton yeb dama len tan woro ndax ngeen am ragal yalla koor nak di tiagne mom rek lañu bëgg jëm ji rek nga def ko lo yaa jublu ci da ci jublu muy wasila moye la pour mo meuna am ragal yalla da fa lay indi nga meuna am ak ragal yalla motax bu fekke ne lama la doon wa téré da nga wor bu no fi nek ci kon ko gi dootul amana ci yow ndax wasila ila taqwa fekke da nga koor wor nak nek ci lu la neex wax lu la neex jëf koku amatu njariñ motax mo ne la'alakum tattaqun ngeen am ragal yalla wotandiku ayaman ay bes la maadudat ñu ñu lim ay bes la ñu wañal fa man kana ku nekk na min kum ci yeen maridan di aji febar aw ala safar wala mu nekk ci tukki bu ñu wara waji julli fa iddatun naka kharo min ayamin ay bes bu xara yenen bes may nañ ko baña wor xare ka yenen bes bu sayu loolu genee ci mom wor fay ko wa ala lasina warna ña nga xamne yutihunahu dañ yi wor andak ciono amna ci mufassiru ne yu ci natale la ko wa ala lazina yutiqunahu amna ñu fi natale la yutiqunahu wara ñi xey attani ñu koor fitetu ñu def ñot taam miskin ñamu miskin waye lu xawi yu ne wax nañu ne la man na baña nek fofu ndax itaha baat bu ñu wax itaha moy lo xey bokay def ciono bu reey mu ngay andal balanka def koku motax alquran jeppani ko batam itaha bokk lo xey ciono bu reey nga ci am ci def la yukallifu llahu nafsan illa wusaha ya la kegul ben dabakel mu atan ki xey won nga bu ko de def danaka mom bakenam xatte ci koku yalla koku da fay jadd bayina koor di jotu moy bis bo xane bi ñu koy wor rek da fay da joxe mudde luy wara reg nit li wara lekkal nit lay joxe koor day wacc ci mom moy ñoñu moy magget go xey da fa magge ba atadatul koor muy goor muy jigen ko xey da nga am febar bo xamne kenn manuka bolé koor té docteur yi wax nañu né kenn manuka bolé koor té bu lekulé dé ban ci amana ci am té ki nga xam ku ka wax docteur bu ko xam la bu ragal yalla la té yit febar bu du wér té bu dé fekké né ay wér la yit kon da ngay baña wor ba wér yoy ngay wéré ñëw nga fay bo ay moy wér bu dé da ngay taxok mom ñoñu la wax né yutiqunahu buñu dé def koor ciono bu reey li ngay ak bolen koku nak day dal di jadd bàyyi koor dem di jot mooy bés bu ne mën a loo xëy mën a regg nit li ci agee mën a tab kilo rek wala natab liibar joxe yem ci déedéet ak la koy togg lay booleel liibarab ceeb wala liibarab dugub ak la koy defar ba mu mën kaa lekk moom lay joxe bés bu ne jox ko miskin wala ñu seet boo demoon ci restaurant yi palaat ba ñu war a lekk la nga xam moom moo gën a yomb ci joxe ko mën a regg lu ñu seet nag la gën a cher loo xam wóor na boo ko joxee ci restaurant yi di nga ci mën a añ nga seet lan lay jar ngay joxe loolu bés bu ne kooku moom noonu lay defee kooram mooy yutiquunahu fitatun taam masakin fa man tatawaa ku coobarewul xayran aw yiw koo moom xayru moo gën la hoñal maanaa mudde moom mu wax ku mën a def lu ko ëppay mooy coobarewu sañ laa def lu yées lu mën a regg nit ku def lu ëpp lu regg nit itam kooku lu tuyaaba ju rëy lay am ci loolu moo gën ci moom wante su moo bu ngeen wooree nag xayru mu gën la ko ñeleen mu ngi dellu ci ñooñu nga xam ne dañuy tukki kooku ñuy tukki ki tukki dukki boo xam ne dafay war a wàññi julli mooy foo xam ne sa diggante foogay tukki mat na juróom-ñett fukki kilomètre ak benn kooku la ñuy wax ne mooy tukki bu wàññi julli sa diggante fa ngay tukki juróom-ñett fukki kilomètre ak benn te it fa ngay tukki it doo fa am ñeenti fan fooy tukki nag faa am ñeenti fan nag da ngay matal da ngay woor itam waaye foo xam ne di nga fa am ñeenti fan rek tukki doo ku fa dëkk yaa ku fa dëkk atte ku fa dëkk lañ la atte bu fekkee nag da ngaa ñëw ci dëkk bi di toppatoo mel ni kuy toppatoo passeport wala ñu bopp toppatoo yenn ay mbir yoo ay këyit yoo xam ne mën naa sotti ay tay mën naa sotti ëllëg kooku nag mën nga faa am sax lu nga nangami fan fukki fan ak ñaan lañ fa te dox nga mën a woor wala dox nga tee ngay wàññi julli ndax xamoo tay ngay tay topp xamoo tay ngay ëllëg lay sotti xamoo ginnaaw ëllëg lay sotti waaye bu la wóore ni man fii ma nekk njaa fi am ñeenti fan doon fay jógee yoon mayetu la nga bañ a woor yoon mayetu la nga mën a wàññi julli waaye bu fekkee li ngay toppatoo sotteegul xam nga kay lay sotti rek su la neexee nga bañ a woor waaye nag alxuraan ne wante suumu xayrun lakum bu ngeen wooree nag mooy gën ci tukki bi woor bi mooy gën ku ko bañ a woore amoo ci bàkkaar bu weer wi jeexee nga fay bu ngeen wooree ci biir tukki moo gën in kuntum taalamuun dem xam ngeen li yàlla xaroo ci yenn ci yiw chahru ramadan weeru koor li ci mooy weer wi nga xam ne un ci la wàcce naali fii ci moom alquran ci lawil mahfuz jëmin ci asamaan yi tiim addina ci guddig lay duxadal ci biir weeru koor la yàlla wàcce alquran bi yépp ci lawil mahfuz andi ko ci benn béréb ci asamaan yi nga tiim yaa di ko wàcc nag par sabab bi ñu di ko wàcc par sabab bu ñu wàcc dara guddig lay duxadal ci la ko wàcce woon ku dan mi mu dig jub li naa si mel ni ki o bayinaat ni mu di ay lal yu leer nañ ay ate yu leer mi ne ko daa ci jub wal furxaan mooy faram fàcce diggante dëgg ak caaxaan fa man sahira ku teewee ne minkum siyam assahra weer fa lee tumfu naka woor wax nañu ne njot kooku sax bi weer ko bi koor di door a wàcc nañ leen doon tànn loo jotu ak ku am lu mu ku am alal bi mu jotoo moo remplace koor gi kooku mën ay joxe seen woor ci amul sañ naa woor ci am alal yi sañ naa woor te bañ a jot ku mu neex daal jotu bañ a woor ku mu neex di aaye bii ne ginnaaw la aaye bii wàcc ba man sahira ñu ko mu sahra fa lee tumfu ku teewee woor weer bi naka woor kooku mu daal nekk ab dogu mu daal yem nag léegi jotu yem ci ñu xëy dañuy tele rek o man kaana maridan ku feebar aw ala safar wala mu nekk ci tukki fa iddatun naka xaroo min ayaami ngay des ku xara yeneen yuridu na mën a allahu yàlla bikum jéen al yusra lu yomb wala yuridu na mul bikum jéen al usra lu jafe way tukki loo na ngeen mottali al idda mooy li mu weeru koor na ngeen ko mottali lu matkët wala ngeen gis weer wi waaye su kabiroo na ngeen màggal allaha yàlla màggal ka ala ma hadakum ci li mu leen jindi ci aw jiw di leen màggal yàlla li mu sant ci weer wi ngeen def wala alakum ndax tegee yéen fekkoo ngeen gërëm yàlla wa isa saalaka ngeen def lay laaj ibaadi samay jàng àndin ci man sama jàng buñ la buñ ma la dee laaj soy ñu ne ko man day xayma ko ngeñ laa ndax gën na sama moo ñëwoon ci yonente bi ne ko aqaribun rabbana fa yunaaji ambaidun fa yunaaji ndax suna borom dafa jigéen ñu jigéen moom wala dafa sore ñu joowoor muy naa bu fekkee yàlla dafa jigéen ñu wax ko wax ci tey di jéeg moom bu fekkee dafa sore ñu joowoor mu ne ko mosal sabay jàm laa jee de ñu leen xaj ku jiw ci ndaa ñu ngi taama te daa yi ñaan ak aju woo ñaan ma ki may woo dinaa ko woote aju woo ma dinaa ko wuñu idaa daa nii demoo na ma demoo na ko boobu nag day wo dangay wo wóote yàlla rek may woo. Mooy nag képp ku ma wootal dinaa ko dem man la woo. Day bañ nag nga ñëw di nga woo yàlla kan woo keneen. Dana ñu daal nag di siw xëre ndax nit ku baax. Yéen a nit nit jàmm yaa jàmm ko si daal dina baax jàmm baax a baax a baax ba génnaa dina. Ci noonu ñu lay doxale ñu génne ñu dem ci jërëb. Gis gën a gisoon fonk gën ko fonkoon nga yàlla tax ba dem ca jërëgam. Di ko siyaare ñaan ñaan yàlla. Mais diw defal ma nangam defal naa ci diw. Daal diw daal defal ma nangam loolu. Ndax ak baaxam ndax yàlla bi nag yërëm nit ci dara jëm nit. Ndax am na gars yu baax yoo xam ne ci rek baax tax na yàlla yërëm seen i doom boo dee jooru ko fi li nga fa fekk. Que Seydina Khalil doon defaral ab miiram ndax wakaana Abouhouma Salian seen bàyyi dafa baaxoon baaxal bàyyi bàyyi ñëw ba tax ñu defal leen lu baaxule yàlla dina yërëm nit ci nit. Waaye nag yow mii ñaan nag da ngay xam ne kooka lu mag a mag a mag jaamu yàlla. Yoon si bi daan wax ne bu leen xaababal ci man ni tubaab bi xaababale ci Issa. Issa dañu fi fonk ba ëppal ne yàlla la. Bu leen xaababal ci man ani Abdoulaye wa rasuluhu jaamu yàlla laa tëj yonent am. Bu ko def yonent am ab jaamam laa di leen wax ne Abdouka wa rasuluhu ko tam jaam nga di def yonent. Bu leen ma ëppal mukk ba ngeen ma dina ma tollaleeg yàlla. Moo tax mu ne ku jiimu dinaay tontu dinaay wunu daamatu daan yi. Ñaan ak aji woote ja woote ak aji woote ja bi saa daan yi demboo na ma. Yàlla nu yàlla dimbali ba nu mën a xam yàlla. Xam ay nitam itam jox leen seen ax. Ndax yàlla lu mu lay defal ci nit la koy jaarale. Nit yàlla yi itam fonk leen ci fonk yàlla la bokk. Suñu yàlla yi fonk leen ci fonk yàlla lépp lu aju ci yàlla rek fonk ci fonk yàlla la bokk. Waaye bu mu tax nag nga fekk na muy loola mu yàlla. Bu ko jaawale yàlla mukk bi ji mu daaw di daañu saanaan fal yastajibuu lii nañu may sàkkoo wuyu nañu sàkku lu ma leen wuyoo fal yastajibuu lii nañu sàkku lu ma leen wuyoo wal yuuminu bie nañu may gëm laalum yattudu ndax ñu jub